ही चाहो वो मैं पाऊं। जिंदगी में जीत जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ए खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे, हाथ जोड़े दुनिया भागे। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। रहूं सदा मुझ पे लोग हो पिता, हसीनाए भी दिल हो खोती। दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। ए मान जा ए खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है।